Trójka, jest środa, 15 lutego, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Parlament Europejski za przyjęciem umowy handlowej z Kanadą. CETA przeciwnicy argumentowali, że rynek europejski zaleje tania i szkodliwa żywność. Wniosek do Komisji Etyki przeciw posłom PO i Nowoczesnej składa PiS. Nie wyklucza doniesienia do prokuratury, twierdzi, że opozycja próbuje wpływać na śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Poprawiają się notowania prezydenta, tak wynika z najnowszego badania CEGOS. Parlament Europejski poparł w głosowaniu umowę gospodarczo-handlową między Unią Europejską a Kanadą. CETA. Skutkiem porozumienia będzie m.in. zniesienie ceł na większość towarów i usług. Po niemal 6 latach negocjacji porozumienie podpisano już w ubiegłym roku, nie mogło jednak wejść w życie bez aprobaty parlamentu. Kanada jest najwyżej rozwiniętą gospodarką, z jaką Unia dotychczas zawarła umowę o wolnym handlu. Porozumienie ma przełomowy charakter. Zakłada się, że zdecydowanie wpłynie na zwiększenie wzajemnych obrotów handlowych, usług i inwestycji. Szacuje się, że eksport wzrośnie o 20%. Porozumienie przewiduje m.in. zniesienie ceł na większość towarów oraz otwarcie hermetycznego dotychczas kanadyjskiego rynku przetargów publicznych. Spory pomiędzy inwestorami a państwem rozstrzygać ma sąd inwestycyjny. Ponadto parlament przyjął porozumienie o partnerstwie strategicznym pomiędzy Unią i Kanadą, które wzmocnić ma współpracę w ramach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu terroryzmowi. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Przeciwnicy CETA argumentowali m.in., że rynki europejskie zaleje tania, modyfikowana żywność. Wniosek do Komisji Etyki już złożony, ale PiS zastanawia się nad zawiadomieniem prokuratury. Chodzi o, jak mówi Ryszard Terlecki, możliwą próbę wpływania przez posłów PO i Nowoczesnej na śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Próba wpływania na przebieg śledztwa, z czym mieliśmy do czynienia już od soboty, kiedy dwaj posłowie tej porze się Boże opozycji, panowie Budka i Sowa, sugerowali, że osoba, która jest podejrzewana o sprawstwo tego zdarzenia drogowego, która się zresztą do tego przyznała, usiłowali przekonywać, że tak nie jest. Kierowca Fiata Seicento, którego próbowała wyminąć rządowa limuzyna, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Marcin Święcicki z PO, gość Polskiego Radia 24, mówił, że o winie czy jej braku przesądzi sądowy wyrok. Winę określi sąd dopiero, więc nie uruchamiajmy całej machiny państwowej ochrony, prawda, panów zboru, którzy zrobili za duże odstępy, którzy prawdopodobnie mogli nie włączyć tego sygnału głośnego. Liderzy Platformy Obywatelskiej, w tym szef partii Grzegorz Schetyna, są w Oświęcimiu. Będą tam apelować o rzetelne wyjaśnienie okoliczności piątkowego wypadku. Poprawiają się notowania prezydenta, tak wynika z najnowszego badania CEBOS. Pozytywnie Andrzeju Dudzie. W przeprowadzonym w lutym badaniu wypowiedziało się 54% ankietowanych. Niezadowolenie wyraziło 37%. Oznacza to wzrost ocen pozytywnych i spadek negatywnych po 2 punkty procentowe. W notowaniach Sejmu z kolei nadal widoczne jest ubiegłomiesięczne pogorszenie wizerunku na skutek kryzysu parlamentarnego trwającego od połowy grudnia do pierwszej dekady stycznia, podaje CEBOS. Obecnie niezadowolenie z pracy posłów wyraża 67% badanych, zadowolenie 22%. Odsetek dobrych ocen wzrósł o punkt procentowy, złych nie zmienił się. Podczas dzisiejszej audiencji papież Franciszek mówił o nadziei chrześcijańskiej. Podkreślał, że jej podstawą jest miłość, jaką Bóg żywi wobec każdego człowieka. Nawiązując do postaci świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, których Kościół wspominał wczoraj, apelował do jej narodów o życie na co dzień z Ewangelią. Pokój, który daje nam Bóg, nie jest brakiem trosk, rozczarowań, niedostatków, motywów cierpienia. Jest on łaską doświadczenia, że Bóg nas kocha i że zawsze jest u naszego boku. Niech to przekonanie towarzyszy nam zawsze, byśmy umieli przychodzić z pomocą tym, których życie jest trudne, powiedział Franciszek. Zwracając się do pielgrzymów z Polski, papież przypomniał, że wczoraj wspominaliśmy świętych patronów Europy, Cyryla i Metodego. Ci dwaj bracia przynieśli Ewangelię narodom słowiańskim. Także dziś przypominają oni Europie i nam wszystkim o potrzebie zachowania jedności wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej i życia na co dzień Ewangelią. Marek Lenert,

I tak serce będzie lgnąć do serca, korona do korony, też w skeczu kabaretu potem, a na zakończenie Wiesław Gołas zaśpiewa piosenkę, której słowa napisał Wojciech Młynarski, a muzykę do nich skomponował Jerzy Wasowski. To ja na pana nadal mam oko, a państwu życzymy miłego słuchania. Już za chwilę pojawi się przed państwem bardzo zdenerwowana kobieta. Ale proszę się nie niepokoić, ta kobieta nie jest zdenerwowana na państwa, chodzi raczej o pewne zjawiska z dziedziny literatury. Zresztą zobaczycie państwo sami. Jakaż ja głupia byłam, durna. Myślałam, że kocha. Sam przecież mówił, wiersze pisał dla mnie specjalnie. Choć wcześniej te wiersze pisał już Tuwim. Mówiła mi mama, uważaj, uważaj. Na razie głowę tylko straciłaś. Ale tak ciepło, cicho, zielono. No i te wiersze, wiersze Tuwima, coś, że mimozy, coś o jesieni, że na gałązce huśta się słowik. Oparłoby się jeszcze takiemu, ale oprzeć się Tuwimowi. A potem miłość zniknęła bez słowa. Całe uczucie poszło z dymem. Padłam ofiarą przebiegłych knowań. Padliśmy razem z Tuwimem. Więc generalnie myśl jest taka. Wszyscy mężczyźni to świnie! Poczynając od tego łajdaka, a kończąc na tu w imię boskie się klnę, nie na tu w imię, nigdy nie, nie. Spotkali się w święto o piątej przed kinem, miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Tutejsza idiotko, rzekł kretyn miejscowy, czy pragniesz pójść ze mną na film przebojowy? Miejscowa kretynka odrzekła z ochotą, albowiem cię kocham, tutejszy idioto. Więc kretyn miejscowy uśmiechnął się słodko i poszedł do kina z tutejszą idiotką. Na miłym macaniu spłynęła godzinka i była szczęśliwa miejscowa kretynka, aż wreszcie krzyknęła: kretynie tutejszy, ten film mam wrażenie jest coraz nudniejszy. Więc poszli na sznycel, na melbę, na winko, miejscowy idiota z tutejszą kretynką. Następnie się zwarli w uścisku zmysłowym, tutejsza idiotka z kretynem miejscowym. W ten sposób dorobią się córki lub syna, idioty, idiotki, kretynki, kretyna. By znowu się mogli spotykać przed kinem, miejscowa idiotka z tutejszym kretynem. Ten film to ja mam wrażenie jest coraz nudniejszy. Proszę państwa, w bajkach często tak bywa, że korona lgnie do korony, serce lgnie do serca. A teraz historia o księciu srebrnym, co lgnął do orzenku. A i co? No co? Nie jestem chyba taki brzydki, nie? A jestem, a... się śmiejcie, ale dla mnie to jest problem, ja się muszę ożenić. Ludzie na mieście gadają, że królewicz, który nie ma żony, jest kawalerem. Aha, to jest problem straszny. Ja go zaraz rozwiążę. Och, mistrzu! Och, królewiczu! Nie, nie, chodź tu, chodź. Słuchaj, ja się muszę ożenić. Co mnie radzisz? Ożeń się! Dzięki. A jak? A daj ogłoszenie do gazety. Wysoki, szczupły, piękny jak królewicz z bajki. Czekaj. A czy się nie zgłoszą same stare i brzydkie?

Rufus Wainwright, Out of the Game. A my właśnie zaczynamy muzyczną pocztę UKF-u dziś w środę w programie Trzecim Polskiego Radia. Mam dla Państwa dobrą informację. Otóż dziś nie tylko muzykę, ale także nasza zabawa Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Zatem mogą Państwo wygrać voucher, a jest to voucher, który upoważnia do wizyty w Willi Polanica, w Polanicy Zdrój. To jest oczywiście nocleg w pokoju dwuosobowym, także śniadania, obiady, kolacje, sauna fińska, słoneczna plaża, rowery, no i także wiele innych atrakcji. Ale żeby spróbować wziąć udział w naszym konkursie, chciałbym Państwa namówić do takiego oto zadania. Dziś za oknem powinno być to, czego trochę nie ma w Warszawie, ale to jest związane z naszym zadaniem właśnie konkursowym. Chciałbym, aby Państwo wysłali nam SMS-em pod numer 73 533. Koszt to 3,69 za wysłanie takiej wiadomości, a zatem pod numer 73533 proszę Państwa o wysłanie jednego zdania ze słowem błękit. Zdanie ze słowem błękit proszę takie ułożyć, abyśmy to właśnie to zdanie uznali za takie warte tej nagrody, bo to Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Regulamin naszej zabawy mogą Państwo odnaleźć na trójkowej stronie polskieradio.pl/trójka. A zatem zdanie ze słowem błękit wysyłamy pod numer 73 533. Na Państwa zgłoszenia czekamy przez najbliższe 16 minut, czyli za kwadrans 14 kończymy przyjmowanie zgłoszeń dziś w naszej zabawie. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. A zatem zdanie ze słowem błękit 73 533. A my wracamy do muzycznej poczty UKF-u. W niej zamówienie od stałej słuchaczki Moniki, dawno niesłyszany Stanisław Sojka, właśnie w tej piosence. Roznosił z boku miękkie babie lato gości grzał.

say Sing, zespół Travis. To także z pozdrowieniami dla redaktora Tomasza Rządy, bo wiem, że jest fanem. Nie wiem, czy nadal jest, ale był fanem zespołu Travis na pewno. Redaktor Tomasz Rząda w drodze do Szklarskiej Poręby z całą naszą trójkową ekipą. Jutro o tej porze ze Szklarskiej Poręby właśnie muzyczna poczta UKF-u. Po 14:00, także w tonacji Trójki Marka Niedźwickiego. Sporo się będzie działo na festiwalu Trójka Górom w ten weekend w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i także sporo się będzie działo w związku z tym na naszej trójkowej antenie. Poszczegóły odsyłam na naszą trójkową stronę polskieradio.pl/trójka. Za 22 minuty godzina 14:00, telefon do poczty dzwoni. Dzień dobry. Czy można zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF? Chciałem zamówić piosenkę dla mojej koleżanki Natalii, której dowiedziałem się, że idzie ze mną na koncert zespołu Guns N' Roses i poproszę coś tego zespołu. Guns N' Roses w muzycznej poczcie UKF-u. Telefony rozwinęły się na dobre, 22 i 7 trójek. Chciałabym zamówić piosenkę dla Bogusi, mojej przyjaciółki Charlie Charlie, Ani Dąbrowskiej. Albo lubi ten utwór. On zmienił mnie, mój Charlie Charlie. To zaczęło się latem rok wstecz. Mimo młodych lat już zdążył gwiazdą być. Jak wiesz, bardzo dobry miał styl, taki słodki miał styl. Charlie, Charlie był mą podróżowniką, uwolnił mnie. Rock'n'rollowym snem i rozkoszą był. Po tak namiętnej nocy ja. Charlie był mą podróżą dziką, uwolnił mnie. Rock'n'rollowym snem i rozkoszą był. Po tak namiętnej nocy, jak wierzyć, że odszedł. Charlie, Charlie na krótką chwilę wyszedł, przepadł do dziś. Ukradł mi serce, jeśli spotkasz się z nim. Powiedz, że nie chcę tych pieniędzy, które zabrał. Że chcę go zapytać o powód i muszę poznać go. Tylko czy zdołam to pojąć? Charlie, Charlie, co ty mi robisz, kto wie? Charlie, Charlie, Ania Dąbrowska w muzycznej poczcie UKF-u. Wygląda mi na to, bo tak jednym okiem zerkam na ekran telewizora, że pan Kamil dziś na najlepszej pozycji, czyli na trzeciej, wyląduje. Skoki już chyba zaraz się skończą, także będziemy mogli państwu podać te oficjalne wyniki dla tych fanów skoków narciarskich. Ale w poczcie też jeszcze mamy czas na kilka piosenek. List od pani Dominiki z Wrocławia jest taki. Dzień dobry, marzy mi się usłyszeć na antenie piosenkę w wykonaniu duetu wszechczasów. Fila i Erika, Bad Love. What a feeling I get when I Bad Love, Eric Clapton w muzycznej poczcie UKF, ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pani Oli. Dzień dobry. A co by pan powiedział, by po grupie Travis zagrać New Order Crystal? Tak bezpośrednio po się nie udało, ale teraz i owszem. Anyway, I'm a man in a rage with that girl. Zespół New Order i Crystal w muzycznej poczcie UKF-u. Za 8 minut 14 czas się żegnać, ale jeszcze jestem Państwu winien na rozwiązanie naszej zabawy na dziś. Na weekend do willi Polanica z osobą towarzyszącą pojedzie pan Piotr z miejscowości Redacznica. Widzę błękit nieba, kończyć zimę trzeba. Tak napisał pan Piotr. Gratulujemy. Proszę już zacząć się pakować. Piotr Kaczkowski po 14 w tonacji trójki, a my już kończymy muzyczną pocztę UKF-u. Od pani Patrycji jeszcze dedykacja dla chłopaka, któremu utwór ten zawsze dodaje energii, wprowadza w dobry nastrój. Do piątku już niedaleko. No w sumie tak, The Verve, Bittersweet Symphony. Natalia Grzeszczyk, powtórca z rozrywki, Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek w muzycznej poczcie UKF-u. Kłaniamy się Państwu, do usłyszenia.